Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Kalle van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Kalle van Bert Wagendorp. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 3 graden. Binnen zit Chris Keijne. Nou, eens kijken wat deze week voor ons in petto heeft. Zin in, hoor. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op de eerste dag van de week. Die in ieder geval het goede nieuws brengt dat het bestand tussen Israël en Hamas met nog eens 2 dagen is verlengd. Zometeen meer daarover. En ook over het bezoek van Charles Michel, voorzitter van de verzamelde regeringsleiders van de EU, aan EU-dissident Viktor Orbán van Hongarije, die vooralsnog weigert in te stemmen met de uitbreidingsplannen van de EU. Wat moet de paus op de klimaattop in Dubai? En waarom krijgt comedian Trevor Noah morgen de Erasmusprijs? Ook dat weet u allemaal een klein uurtje na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 27 november. Je hoopt dat het goed gaat meteen en dat er dan dit gebeurt, is niet mijn droomstart van een verkenningsperiode. Dit is niet wat je op hoopt natuurlijk. PVV-leider Wilders had zich de kabinetsformatie anders voorgesteld. Verkenner Gom van Strien heeft zijn taken neergelegd, zo bleek vanochtend ineens. Wij gaan naar laatste nieuws. Casper Meijer komt hier net binnen. PVV-senator Gom van Strien stopt per direct met zijn werk als verkenner. Aanleiding is de fraudezaak die tegen me loopt. Iets waar Wilders trouwens niets van wist. Ik had liever gehad dat ik daarover was geïnformeerd van tevoren. Ik wist helemaal van niets. Inmiddels heeft hij een nieuwe verkenner voorgedragen, Ronald Plasterk. De oud-PvdA-minister wordt vooral getypeerd als iemand die iets meer afstand heeft tot de actieve politiek. Nou, het is iemand met enige afstand tot de huidige politiek. Omdat hij op wat meer afstand staat van de huidige politiek. Hij moet nog officieel aangesteld worden, dus de formatie loopt hoe dan ook vertraging op. We hadden iets meer kunnen leren van de vorige keer. Maar weet je, de vorige keer heeft het 9 maanden geduurd. Dus als er nu de eerste 4 dagen niet goed gegaan is, dan beginnen we gewoon opnieuw. Breaking news vanmiddag op de Israëlische televisie. De gevechtspauze met Hamas wordt met 2 dagen verlengd. Chazarnu, yes yedia, super ma'anienet, Roy Keis, anachnu itcha. Ken, ala ahoda rishmit shel Qatar veshel Hamas, uzgas kama la'arich et hafsakat ha'esh be'od yomayim. De Verenigde Naties spreken van een sprankje hoop. It's a glimpse of hope and humanity in the middle of the darkness of war. En het Witte Huis hoopt dat ook deze verlenging weer verlengd zal worden tot alle gijzelaars vrij zijn. We'd certainly like to see even that extension extended further until all the hostages are released. That's really the goal here. En u hoort daar zo meteen dus meer over. Dan naar Oost-Europa, waar het flink sneeuwt. Onder meer Oekraïne is getroffen, merkte deze RTL-verslaggever. De storm heeft het zuiden van Oekraïne lam gelegd. Op sommige plekken ligt de sneeuw meters hoog. Reizen is daar praktisch onmogelijk. Op de snelweg lange files. Het verkeer is ingesneeuwd. En ook in Nederland valt sneeuw, maar niet zoveel als in Oost-Europa. Sneeuwpoppen bouwen en sleetje rijden, dat gaat bij ons toch wel een beetje een lastig verhaal worden. Wel kan het glad worden. In Terbergen staat de strooidienst al op scherp. Ja, dus we wachten op een belletje hier voor yes of no. Meer dan voldoende zout ook. Ja, we hebben genoeg, dus kom goed. En dan tot slot nog even terug naar Geert Wilders. Die kreeg nog even de lachers op zijn hand toen hem werd gevraagd of hij nog steeds premier wil worden. Ja, welke politieke leider wil geen premier worden? Welke journalist wil geen hoofdredacteur worden? Dat was niet het goede voorbeeld. Welke atleet wil geen gouden medaille halen? Misschien is die beter dan... En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, en al die journalisten die geen hoofdredacteur willen worden... hebben wel een krant gemaakt die gelezen is door Juri Stubenitski. Na gouden jaren is de vraag naar zonnepanelen gekelderd. Zeker 25 bedrijven gingen dit jaar failliet. De meeste de afgelopen maanden, staat in het FD. De omzetten lopen terug met 90%. ZZP'ers bedelen om werk en voorraden raken maar niet op. En dat komt door de negatieve berichten in de media... en de onduidelijkheid over de salderingsregeling. Daarbij krijgen mensen met zonnepanelen een vergoeding... voor de stroom die ze niet gebruiken. De wachtlijsten zijn inmiddels verdwenen. Waar mensen eerder 10 maanden moesten wachten op panelen... is dat nu meestal maar 2 weken. Hoe gaat de formatie door, vraagt het AD en zo'n beetje iedereen zich af. NSC van Pieter Omtzigt lijkt verdeeld en gaat morgen opnieuw in conclaaf. De krant zet vraagtekens bij een eventuele samenwerking met de PVV... want een fundamenteel punt van NSC is de macht en tegenmacht bij de regering. Maar bij de PVV is 1 man praktisch de baas en dat zal wringen. Het Nederlands Dagblad stelt een wat-als-vraag. Wat als het niet lukt om een meerderheidskabinet te vormen? Een minderheidskabinet houdt waarschijnlijk niet lang stand... denkt parlementair historicus Bert van den Braak. Als niemand eruit komt, kan een zakenkabinet op de winkel passen... en nieuwe verkiezingen zijn ook mogelijk, al zou dat een unicum zijn. Loodzwaar, een intimiderende leeslast... en een tijdschrift als met koud water aangemaakte Brinta-pap... Die omschrijvingen in de Volkskrant gaan over de Groene Amsterdammer. Ondanks die omschrijvingen groeit de oplage van het blad gestaag. Wat is het geheim? De verslaggever kreeg een kijkje in de keuken. Hoofdredacteur Xandra Schutte vertelt hoe ze in 2008 bij de Groene kwam. Ze zag dat het niet goed ging, maar ze kreeg het tijdschrift weer op de rit. Er werden nieuwe journalisten aangenomen, er begon een onderzoekscollectief... en er kwamen lange boekenrecensies, iets waarbij kranten minder aandacht voor is. De klimaattop in Dubai die donderdag begint... wordt door de Verenigde Arabische Emiraten gebruikt... om achter de schermen olie- en gasdeals te bespreken. Ook met Nederland. Het staat volgens het Nederlands Dagblad zwart op wit... in documenten die de basis vormen voor gesprekken met politici. En die documenten zijn gelekt. Ze druisen in tegen de regels. Intussen is een verslaggever van Trouw aangekomen in Dubai. Maarten van Gestel ging er liftend naartoe. Hij deed er 8 dagen over... Uitgeput en blij doet hij verslag. Hij hoopte te zien dat mensen te vertrouwen zijn... en graag een ander willen helpen. En die hoop is volledig bevestigd. Al had het liften ook mindere kanten. De stress van voor het donker ergens moeten zijn... of de truckersmotels waar het ontbijt de afgekoelde variant is van het diner. Maar die nieuwe ervaringen waren het meer dan waard. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Okay. can't slow down, Douwe Bob, was dat. De tijdelijke wapenstilstand tussen Israël en Hamas, die vandaag na 4 dagen zou aflopen, is met nog eens 2 dagen verlengd. En dat betekent dat er na de vanavond vrijgelaten gijzelaars, u hoorde er net over, als het goed is, nog meer gijzelaars en Palestijnse gevangenen vrijkomen. Ines Polak was lange tijd correspondent voor Dagblad Trouw en inmiddels vaste gast hier in het programma. Goedenavond, Ines. Goedenavond. Ja. Wat is er precies afgesproken over die verlenging van dat bestand? De verlenging is gewoon precies nog 2 dagen volgens dezelfde formule. Ja. En die formule houdt in 10 tot 11 Israëliërs die vrijkomen. Vrouwen, kinderen. Ja. En 3 keer zoveel Palestijnse gevangenen. Ook vrouwen en minderjarigen. En het doorgaan van nog steeds humanitaire hulp aan Gaza. Ja, hoeveel gijzelaars zitten er nog vast op het ogenblik? Dat, eerlijk gezegd weten we dat niet. Israël begon met dat zijn er 240, er zijn een paar teruggekomen, het waren er 238. Er zijn nu behalve 39 Israëliërs ook een heleboel Thai, ik geloof al een stuk of 15, ik ben de tel kwijt, een Filipijn. Ja. Ja. En een Rus die eigenlijk een Israëliër is, maar op voorspraak van Poetin is vrijgelaten. Heel gek geval trouwens. Het is gewoon een Israëliër die een dubbele nationaliteit heeft en die op een gegeven moment ook heeft weten te ontsnappen tijdens zijn gevangenschap, omdat het gebouw werd gebombardeerd. Oh. Toen heeft hij zich 3 dagen verstopt, is weer gepakt enzovoort. Maar in ieder geval is hij vrijgekomen. Dus ik schat dat na die 2 dagen er nog zo'n 100 Israëliërs zitten. Maar dan gaat het voornamelijk om mannen en soldaten. Ja. Yeah. Ja, en nou goed, de afgelopen dagen dus steeds in kleine groepjes vrijgekomen. Nu net vanavond ook weer. Palestijnse gevangenen die vrijgelaten moeten worden, dat moet nog gebeuren. Maar dat gaat in het moment dat de Israëliërs op Israëlische bodem zijn, wordt het sein gegeven om de Palestijnen naar de Westoever te rijden. Met wat voor verhalen komen die gijzelaars terug? Verschillend. Ze zijn ook op verschillende plaatsen vastgehouden. Opmerkelijk is dat de groep die gisteren vrijkwam eigenlijk in het noorden van Gaza heeft vastgezeten, waarvan Israël zegt, ja, dat hebben we helemaal zowat in handen. Dat blijkt niet het geval. Ze hebben, wat je hoort, heel weinig te eten gehad. Ze kwamen sterk vermagerd terug, haast allemaal. Ze zijn niet slecht behandeld. Hoewel, er is ook het verhaal van 1 groep die kwam vrij en die dacht eigenlijk dat toen ze uit de tunnels werden geleid, want ze zitten in de tunnels voornamelijk, dat ze geëxecuteerd zouden worden. Pas toen ze het Rode Kruis zagen, dachten ze, oké. Weinig want te eten. Want ze wisten niet eens dat ze vrijgelaten zouden worden. Nee, wisten ze niet. Toen ze dat pas Rode toen Kruis ze, zagen. Ja. Weinig te eten, geen medicamenten. 1 vrouw is echt doodziek teruggekomen, de 84-jarige dame. Op stoelen geslapen, met de kinderen op de grond eronder. Maar geen mishandeling. Daar hoor je dat, althans voor zover bekend, daar hoor je geen verhalen over. Nee. Maar gewoon na 50 dagen uitgeput. Ja. En die Palestijnse gevangenen die vrijkomen uit Israëlische detentie, wat hebben die voor verhalen? Eigenlijk ook niet eenzelfde soort verhalen, want die hebben gewoon in de gevangenis gezeten, waar ze wel te eten hebben gekregen en hun eigen celletjes hadden enzovoort. Die hebben er soms. Er zijn ook minderjarige kinderen bij die daar zonder enige aanklacht hebben gezeten. Dus eigenlijk ook een soort ongewis bestaan hadden. Er zitten mensen tussen die al jarenlang geen familielid hebben gezien. En ik las verhalen over kou, verwarming. Kou, verwarming, mishandelingen. Ik denk dat. Ik weet niet wat je daarvan precies moet geloven. Uh-huh. In principe kan dat natuurlijk, maar het is een gevangenisbeheer. En in de gevangenissen, dat is heel interessant, zijn de Palestijnse groeperingen ook echt verdeeld. Die hebben hun eigen groep. Dus Fatah heeft zijn eigen mensen, Hamas heeft zijn eigen mensen. Ze zijn verdeeld en ze hebben ook een soort orde van Hamas en van Fatah waar ze toe behoren. Uh-huh. Hoe wordt het in Israël? Hoe wordt er over bericht, over de verschillende verhalen? Niet. De Israëli's kijken alleen. Dat is heel gek. De Israëli's kijken eigenlijk alleen de hele dag door naar wat er met hun eigen gijzelaars aan de hand is. Van 's ochtends vroeg van wie komen er vrij, tot alle verhalen hoe het met de vrijgekomen gijzelaars is. Tot 's avonds dan beginnen we allemaal te kijken naar het hek. En dat hek is dan waar komen de gijzelaars vrij. En de Palestijnen die kijken allemaal naar een ander hek, namelijk waar komen de Palestijnse gevangenen vrij. Dus we kijken naar 2 verschillende hekken op een gegeven moment. Maar niet op dezelfde televisie. Nee. Dus de Israëlische televisie, daar kijkt iedereen naar het waar komen de gijzelaars vandaan. En de Palestijnse televisie krijgt andere beelden die hebben waar komen onze Palestijnse gevangenen vrij. Ja, en in die Arabische media en Palestijnse media, dat scherm waar zij naar kijken. Hoe wordt daar, want ik zag veel mensen die Hamas dankbaar zijn wat er nu gebeurt. Dat is een van de redenen waarom ik eerlijk gezegd denk dat we na die twee dagen misschien nog wel een paar dagen krijgen. Want Hamas, die scoort alleen maar. Want zij zijn nu degene die de gevangenen van welke groepering ook vrij krijgen. Ze krijgen weer humanitaire hulp. Het schijnt dat ze ook weer brandstof krijgen, wat ze dan zelf ook weer voor zichzelf houden. Dat halen ze meteen weg bij de humanitaire hulp. Dus ze zijn aan het hergroeperen. Ze hebben weer voedsel, ze hebben weer brandstof. Ze hebben misschien ze kunnen die gevechtspauze heel goed gebruiken. Israël in wezen hetzelfde kan de gevechtspauze ook goed gebruiken. Zijn ook een beetje aan het uitrusten. Je kan nu eenmaal niet 100.000 soldaten de hele tijd daar in het veld houden. Dus er zijn mensen naar huis gestuurd, beetje vrij, beetje bijkomen. En, dus hoe zie jij dit verder gaan? Je zei, je denkt na twee dagen misschien nog wel verder. Ik denk nog wel twee dagen zit erin als ik denk dat er in totaal 90 vrouwen en kinderen zijn. Daarna wordt het een ander verhaal. Want dan is de vraag, gaat Hamas de prijs verhogen? Voor het vrijlaten van soldaten of van de mannen, soldaten zijn er ook, zullen ze meer eisen. En zullen ze ook eisen dat niet zomaar eigenlijk de mindere gevangenen vrijkomen, maar dat hun eigen Hamas-strijders, mensen die ook beschuldigd zijn en veroordeeld vanwege terreurdaden, vrijkomen. En dan heb je in Israël het probleem, welke druk is groter? De mensen die zeggen, dit kunnen we niet maken, je laat allemaal terroristen vrij. Of, en die groep is heel sterk en is alleen maar sterker geworden, de familie van de gijzelaars die nu zien van hoe andere familieleden vrij zijn gekomen. Want die druk was inderdaad al heel groot. Die is alleen maar groter geworden door die hele emotionele. Ja, het is een achtbaan waar de Israëli's in zitten. Elke dag die spanning, komen die 11 vrij, komen ze niet vrij. Dan is er weer een kink in de kabel. Dus de hele emotie van het zien gebeuren van dat die mensen vrijkomen, heeft weer een enorme druk op de regering gezet dat ze het niet zomaar kunnen loslaten. Nee. Heel even tot slot, Elon Musk was ook vandaag in Israël. Ja, het is een soort staatshoofd, hè, Elon Musk. Het is, hij heeft een macht met zijn een hoop satellieten. Ja. Ja. En hij heeft van beide kanten was er belang. Vanwege zijn antisemitische uitlatingen verleden week heeft hij belangrijke adverteerders verloren. Ja. Dus het zal voor hem goed zijn om te laten zien dat hij nu op bezoek is in Israël. En Israël heeft natuurlijk X ook nodig als belangrijk communicatiemiddel. Ja, en de satellieten van Starlink. En de satellieten van Musk. Hoewel, ik weet niet of ze die precies gebruiken. Daar hebben ze hun eigen middelen, denk ik, voor. Maar, Nou, ik las even dat Netanyahu daar ook om gevraagd. Maar hij is gewoon, het is een mogendheid, Elon Musk. Ja, bizar. Goed, we gaan dit uiteraard volgen. We spreken je de volgende keer. Dankjewel, Ines Polak. I'm in the fumble. Deborah Harry, oftewel Blondie, hing aan de telefoon. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, in Brussel staat de boel weer op stelte. Want de Hongaarse premier Orbán dreigt de onderhandelingen met Oekraïne om toe te treden tot de EU te blokkeren. Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, dat zijn de verzamelde regeringsleiders, was vandaag in Hongarije om te kijken of er nog wat te redden valt. En daar ga ik over praten met correspondenten Ardi Stemerding in Brussel en Tijn Sade in Boedapest. Goedenavond allebei. Dag Chris. Hoi Chris. Ja, met jou te beginnen, Ardi. We zagen nog maar kort geleden mevrouw von der Leyen namens de Europese Commissie buitengewoon feestelijk in Kiev verklaren dat het allemaal helemaal goed ging komen met die toetredingsonderhandelingen met Oekraïne. Wat nu weer? Ja, dat maakt het ook allemaal precies zo pijnlijk, hè? Maar het is weer zover. Orbán die dreigt weer met een veto. Alles wees erop dat half december, dan is de laatste EU-top van het jaar, dat Oekraïne dan zou horen dat de toetredingsonderhandelingen kunnen beginnen. En dat niet alleen, dat Oekraïne ook nog eens een keer 50 miljard euro van de Europese Unie zou krijgen. Dat is geld dat hard nodig is om te zorgen dat het land niet failliet gaat, hè? En salarissen bijvoorbeeld kan betalen. Maar ja, dan is daar ineens toch weer Viktor Orbán. Die dreigt het allemaal tegen te houden. En dat is dus reden geweest voor Charles Michel om vandaag richting Boedapest te gaan en daar af te spreken met Orbán. Ja, wat wil die precies, Charles Michel? Wat wil die daar bereiken? Nou, in ieder geval voorkomen dat we straks weer een EU-top zien die gekaapt gaat worden door Orbán. He, daar hebben we er al een heleboel van gehad. Ja, en hij wil dus vooral kijken, wat wil Orbán nou precies van mij en van de rest van de Europese Unie om te voorkomen dat die top weer gaat kapen. En je voelt wel aan alle mensen hier in Brussel dat ze het idee hebben dat het Orbán menens is. Hij heeft deze keer ook een brief gestuurd waarin hij al zijn bezwaren nog een keer op een rij heeft gezet. Mm. Dus daarom dacht Michel, ik moet het niet op zijn beloop laten en denk, het komt wel goed. Wat je de laatste tijd ook wel eens zag met Orbán, van laat die man maar, hij is altijd wel weer bezig. Ja. Nee, de druk was zo hoog dat hij echt die kant op wilde. Oké. Okay. En Tijn Sade, daar in Boedapest, hebben ze Charles Michel met de open armen ontvangen? Nou, dat is nogal een bizar decor, Chris. Want Charles Michel is Boedapest binnengereden. Een stad die op dit moment weer vol hangt met anti-EU-billboards. Ditmaal ook echt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, op die billboard met de zoon van George Soros. Nou, dit koppel, dat is dan de boodschap van deze billboardcampagne van de regering van Orbán, is verantwoordelijk voor al het kwaad wat de Hongaren wordt aangedaan. Hmm. Het is allemaal in opmaat naar weer een referendum binnenkort, waar de vraag luidt voor het volk: vindt u ook niet dat Brussel op oorlogspad is? Nou, op oorlogspad dus tegen Hongarije, tegen Oekraïne. Nou, in deze sfeer moest Charles Michel dus zijn auto ergens parkeren of zijn taxi, whatever. Op de Burcht bij Orbán, daar zijn ze gaan praten. Consultaties werd het genoemd. Geen persmoment achteraf. Ze hebben 2 uur met elkaar gesproken. Orbán heeft alleen maar heel zuinigjes gereageerd dat het useful, nuttig was. Nou, nogmaals, die aanleiding was dus die brief van Orbán, die hij al stuurde naar Michel, waarin die dus dreigt met een veto. Nou, dat is een flinke klus hoor voor Michel om dat te proberen te ontmijnen. Want het gaat al lang niet meer alleen om Hongarije. Het gaat ook om Slowakije, zit in het kamp van Hongarije. Ja, in Polen begint ook de steun. Ja, en dan heb je natuurlijk die nieuwe wind die in Nederland waait. Daar moet er ook al rekening mee worden gehouden. Je zou kunnen zeggen, Chris, eigenlijk had Ursula von der Leyen hier zelf moeten zijn. Want het gaat, zeggen velen, Orbán natuurlijk uiteindelijk om een uitruil. Een chantage, diplomatie, vintage Orbán. Want hij wil best wel dat veto opgeven. Maar dan wil hij wel wat in ruil. En dat zijn dus die subsidiemiljarden die de commissie niet aan hem wil uitkeren, zolang er nog zoveel corruptie is in zijn land. Hmm. Nou ja, Ursula hing er vandaag dus wel een beetje bij aan de gevels op billboards. En Michel moest het in zijn eentje doen. Ja, maar gaat het, denk jij, Orbán, ook echt om dat geld? Want in die brief zegt hij iets heel anders, hè? Nou kijk, in die brief, dat is de hele tijd de strategieën. Dat is, ik wil een vredesstrategieën. Dat roept hij eigenlijk al sinds 22 februari 2022, dat de oorlog uitbrak. Ja, moet je dat serieus nemen? De meeste mensen nemen dat niet serieus. Die zeggen dat is die typische Orbán-balanceeract tussen Moskou, die die te vriend houdt, waar die zaken mee doet, waar die qua energie volledig van afhankelijk is, en Brussel. Dus het is een tactiek. En de meeste mensen zeggen toch nee, uiteindelijk gaat het hem toch echt om die ordinaire chantage-diplomatie. Hij wil dat geld. Hij zet ook echt de hakken in het zand, hoor. Er is vandaag ook niks veranderd. De slogan is hier en blijft hier: wij dansen niet naar de pijpen van Brussel. Ja, wat heeft Michel kunnen bereiken? Hij zal hooguit hebben gekeken waar zit manoeuvreerruimte. Nou, waar kan ik Orbán misschien een klein beetje tegemoetkomen? Zeg het maar, Victor. Ja, en toen heeft Orbán gezegd, dit dus, hè. Ik wil eerst op die kersttop over een nieuwe EU-gezamenlijke vredesstrategie praten. Maar ja, ik denk dat dat vooralsnog doodslaat in Brussel, lijkt mij. Ja, is dat zo, Ardy, denk je? Want nou ja, als je er even heel sec naar kijkt, dan zegt Orbán, de wapenleveranties die hebben tot nu toe niet succes op het slagveld. En de sancties tegen Rusland die hebben ook niet voldoende effect. Je zou kunnen zeggen, daar zit wat in. Nemen ze dat in Brussel serieus of denken ze daar ook, het gaat hem gewoon om dat geld? Nou, het korte antwoord is, ze denken het gaat hem gewoon om het geld, hè? En wat je vooral proeft als je het mensen voorlegt van, goh, heeft hij daar niet eigenlijk gewoon een punt, hè? Ja. Waar je best wel eens een keer een boom over zou kunnen opzetten. Dan zeggen ze ja, maar het is toch vooral het narratief, hè? Het verhaal dat Rusland heel erg goed zou uitkomen als dat klopt. Hier is toch vooral de indruk, het is gewoon weer Orbán die nog steeds uit is op die miljarden die voor Hongarije bedoeld zijn. Uit Hongarije. Maar ja, neem niet weg. Het zou zomaar kunnen dat hij daarmee wel die toetredingsonderhandelingen gaat uitstellen. Het zou zomaar kunnen dat ze dan zeggen, ja, we gaan daar geen gevecht op over doen komende top in december. Dan stellen we het misschien wel uit tot maart. Dat was een moment waarop sowieso nog een keer de balans werd opgemaakt over hoe het staat met de corruptiebestrijding in Oekraïne. Mm-hmm. Maar het idee was dan, nou laten we dan in december vast zeggen, als het oké is met die corruptie, dan kunnen daarna gelijk die gesprekken beginnen. Nou, wat ga je dan zien? De corruptie is onduidelijk of het is. En het gaat misschien wel onduidelijk blijken of die onderhandelingen gaan beginnen. Voor Oekraïne toch heel anders dan ze gehoopt hadden. Ja, en dan nog, Tijn, zou dat kunnen werken? Als Orbán er nu geen zin in heeft, waarom zou hij in maart dan wel instemmen? Nou, kijk, het gaat even om de momenten. Daar moet je even naar kijken. Maart 2024, waar Ardy het al over heeft. Die datum is op een andere manier ook nog belangrijk. Er is hier ook een anticorruptie taskforce aangesteld. Dat moest Boedapest nou eenmaal, want ze moesten laten zien dat ze goede wil hebben om die corruptie aan te pakken. Nou, in die taskforce daar zitten ook onafhankelijke NGO's. Transparency International, Corruptiewaakhond bijvoorbeeld. Die staan in overleg met Ursula von der Leyen's commissie. Nou, en die komen pas in maart volgend jaar met een rapport. Nou zal Ursula dat zeker niet willen negeren, ook niet kunnen negeren. Die zal daarvoor zeker niet Orbán tegemoet willen komen. Alleen al ook trouwens omdat het Europese parlement ook in haar nek blaast. Hè. Het parlement wil dat haar commissie het geld voor Orbán ook dus bevroren houdt. Wat ik vandaag heel opvallend vond, Chris, dat was dat er naast Orbán zat nog een minister, de EU-minister, de minister van Europese Zaken, zeg maar, Janos Boka, een slimme vent. Ik sprak hem een paar maanden geleden voor een interview. En op een gegeven moment aan het eind van het interview vroeg ik hem, ja, god, hoe zit het nou met die corruptie in je land? Een beetje een platte vraag. Je probeert eens wat. En ja, het verrassende antwoord was, corruptie in Hongarije is er niet. Waar we mee te maken hebben is een keiharde Brusselse ideologische strijd tegen ons. Nou ja, dat belooft natuurlijk allemaal heel weinig goeds. Oké, maar goed, voor maart is er dus sowieso geen kans dat het geld vrijkomt. Je noemde het al heel even, Tijn. Tot slot, ja, de verkiezingsoverwinning van Geert Wilders. Viktor Orbán was de eerste internationale politicus die hem feliciteerde woensdagavond. Heeft dat Orbán misschien ook het gevoel gegeven dat hij zijn been wat stijver kan houden? Nou, Orbán voelt zich zeker gesterkt. Op deze korte termijn weet hij dat hij natuurlijk nog met demissionair premier Rutte te maken heeft. Maar ja, die heeft een verzwakt mandaat natuurlijk. Je moet je voorstellen, kijk, Orbán heeft jarenlang tegenover zijn tegenspeler Rutte gezeten. Hij zei over Rutte altijd: why does the Dutchman hate me so much? De twee konden elkaar niet luchten of zien. Rutte stond natuurlijk ook voor dat rechtsstaatsmechanisme wat er is gekomen, hè, wat ingezet is tegen Hongarije. Ja, en in plaats van Rutte zit hij zometeen, hoopt hij, met Wilders in Europa aan tafel. Dat is een geestverwant. Ja, en met types als Wilders hoopt Orbán natuurlijk op dossiers als de rule of law, als corruptie, maar ook Oekraïne. Probeert hij al die zaken, zeg maar, in hun voordeel te doen kantelen. Ja, Ardie, tot slot. We weten natuurlijk nog helemaal niet hoe het gaat. Het lot van het land is nu in handen van Ronald Plasterk. Maar zou Nederland een obstakel kunnen worden in Brussel? Nou ja, wat je nu hoort is dat veel mensen dat ze je verzekeren dat Nederland zich echt nog wel constructief zou blijven opstellen. Maar ja, feit is, voor het mandaat van de minister-president is hij afhankelijk van de Tweede Kamer. En die veranderende verhoudingen kunnen dat toch echt wel ingewikkelder maken. Hè? Neem bijvoorbeeld BBB en Nieuw Sociaal Contract. Die zijn die staan behoorlijk op de rem als het bijvoorbeeld gaat om uitbreiding van de Europese Unie. Nou ja, dat is nou net wat Oekraïne nodig heeft. Dus ja, of het echt een obstakel gaat zijn, dat is denk ik nog lastig te voorspellen. Maar je kan de stelling wel aan dat het heel duidelijk is dat de steun aan Oekraïne, hè, de vanzelfsprekendheid daarvan, op dit moment echt onder druk staat. En niet alleen door Viktor Orbán dus. Dank jullie zeer, Ardie Stemmering en Tijn Sade in Boedapest. All over the place. You promised to love me, but what do I see? Just you coming and spilling juice over me. Odds and ends, odds and ends. Lost time is not found again. Ah, you take your file and you bend my head. I never can remember anything that you said. You promised to love me, but what do I know? You're always spilling juice on me like you got some place to go. Odds and ends, odds and ends. Lost time is not found. Juice to yourself. Odds and ends, odds and ends. Lost time, not found again. Vanuit de kelder van Big Pink in West Sogerty, New York, Bob Dylan en de band. Odds and ends. In Nederland hadden we onze eigen klimaatpaus in de persoon van Frans Timmermans. Maar er is op de wereld natuurlijk maar één echte klimaatpaus. En dat is Franciscus, de 266ste opperherder van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij heeft een boodschap en die gaat hij brengen op de klimaattop in Dubai later deze week. Mits de gezondheid het toelaat natuurlijk. Andrea Vrede, correspondent Vaticaanstad. Goedenavond, Andrea. Goedenavond. Ja, want we zagen gisteren beelden van een broze paus met longproblemen en een hand in het verband die het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein niet zelf kon doen. Was er nog nieuws vandaag over zijn gezondheid? Nou, we waren natuurlijk allemaal helemaal gespannen wat er vanochtend zou komen. Maar uiteindelijk kwam er toch wel een goede mededeling. Hij is aan de beterende hand. Hij krijgt antibiotica. Hij heeft waarschijnlijk een zware bronchitis. Ja, hij heeft zelfs een afspraak gehad vanochtend. Hij heeft de president van Paraguay ontvangen. Daar waren wij natuurlijk niet bij, dus we weten niet hoe dat ging. Maar in ieder geval heeft hij wel iets gedaan en lijkt het dus beter te gaan. En gaat hij ook naar Dubai vrijdag? Nou, dat staat in de agenda. We krijgen iedere week op maandag de agenda van de pauselijke activiteiten. En het staat erin. Hij heeft het ook zelf gezegd gisteren. Dus hij moet nu echt wel heel erg verslechteren. Echt doodziek worden. Ja. En dan zou hij misschien niet gaan, maar ik denk dat hij wel gaat. Ja, maar hij zal alles op alles zetten om daar te zijn. Want hij vindt klimaat heel belangrijk. Waar komt dat vandaan bij hem? Ik denk dat je het zo moet zien dat Franciscus iemand is. Om te beginnen begint het al met die naam. Hè, bij de keuze van zijn naam Franciscus ja. van Assisi, de heilige. Voor de armen en voor de natuur, ook vooral voor de band met de Zeker. Natuur. Hij ja. heeft vanaf het begin heel duidelijk laten weten dat voor hem de zorg voor de schepping, dus de zorg voor de planeet, voor ons, voor de wereld en sociale gerechtigheid hand in hand gaan. Het hele systeem, de crisis waar de wereld in verkeert, dat is niet alleen een klimaatcrisis, dat is eigenlijk een crisis van de hele mensheid die te maken heeft met onrecht, met gebrek aan middelen voor arme mensen en zwakkeren, en vooral de armen en de zwakkeren die opdraaien voor wat dus nu gebeurt, die vreselijke klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Ja. En dat heeft hij ook duidelijk laten merken in zijn documenten. Ja, want die duidelijkheid daarover die begon al bij de klimaattop in Parijs, hè, waar die overigens zelf niet was, maar wel een belangrijke rol speelde. Ja, het is heel uitzonderlijk. Ik bedoel, het is aanstaande vrijdag de eerste keer dat een paus ooit naar een klimaattop gaat. Mm-hmm. Maar inderdaad, hij was krap 2 jaar paus. En toen kwam de klimaattop in Parijs 2015, de COP21. En pal daarvoor heeft hij een heel belangrijk document uitgevaardigd. Een encycliek. Een encycliek is een bewijs van leergezag van de paus, waarin hij het over belangrijke zaken vaak op een theologisch niveau heeft voor alle katholieken. Nou, dit was een encycliek die wij echt de milieu-encycliek noemen, waarin dus dat hele beeld over hoe de wereld zou moeten veranderen, economisch gezien, qua klimaat, qua bescherming van de schepping, qua sociale rechtvaardigheid, dat stond er allemaal in. Het was een enorm programma en dat heeft, is mij verteld door insiders, veel invloed gehad op de klimaattop. Vergis je niet, Christ, de Heilige Stoel, dus het Vaticaan, zeg maar, het bestuur van de kerk, is permanent waarnemer bij de Verenigde Naties en dus ook aanwezig bij klimaattoppen. Ja. Daar hebben ze veel gedaan achter de schermen. Ja, waarom, als je zegt, ja, dat heeft veel invloed gehad, waarom heeft hij zoveel invloed? Waarom wordt zijn mening zo serieus genomen daar? Ik denk dat hij daar met dat document, wat eigenlijk een beetje boven alle partijen staat, op een hele gezaghebbende manier, ook gebruikmakend van gegevens uit de wetenschap, een toon wist te raken, een snaar wist te raken bij heel veel politieke leiders die in Parijs waren en die toch tot hele belangrijke klimaatdoelen toen zijn gekomen. Alleen, we weten allemaal, daarna ging het eigenlijk mis. Ja. Daarna is er weinig terechtgekomen van die doelen. En dat is precies de reden waarom Franciscus nu zelf erheen gaat. Hij wil zelf aanwezig zijn om ze toe te spreken. En hij heeft ook kort geleden, in oktober, heeft hij ook nog een brief uitgevaardigd. En dat is eigenlijk, ja, zeg maar, klimaatencycliek nummer 2, maar dan wat meer praktisch gericht, waarin hij hem op een rij zet waarom het allemaal niet wil en wat er mis is. En echt de wereldleiders een draai om de oren geeft. Jullie moeten meer doen, dit kan zo niet. Ja, precies, want die nieuwe encycliek die heet Laudate Deum, prijs God. Maar dat is niet helemaal de toon van het verhaal, hè? En de stemming van de paus nu. Nou, het is een exhortatie. Het is allemaal van die termen, hè, van de kerk. Maar goed, het is een brief voor alle mensen van goede wil. Het is niet echt een encycliek. Het is meer een praktische brief. Yeah. Waarin hij uitlegt wat er had moeten gebeuren en waarom het niet gebeurd is. Waarin hij ook fel tekeer gaat tegen het ongebreidelde kapitalisme van onze wereld en de westerse manier van leven die eigenlijk bezig is onze planeet te verwoesten, volgens de paus. En waarin hij dus heel veel ook een beetje oplossingen aanbiedt. Hij zegt, er moet een nieuwe wereldorde komen. Wat bedoelt hij daarmee? Grote wereldwijde organisaties die samenwerkend met alle landen gaan proberen om toch echt iets voor elkaar te krijgen. En om dat allemaal kracht bij te zetten, gaat hij dus werkelijk daarheen, ja, om zijn gewichten tegenaan te gooien. Ja. En spreekt hij in die brief nog personen of landen direct aan? Hij heeft het nogal te pakken wat betreft de westerse landen. De westerse, de rijke landen die toch eigenlijk de armere landen laten opdraaien voor hun politiek, hun beleid van de vele jaren voorheen. Maar het is duidelijk dat we nu allemaal op een punt staan dat er een grote samenwerking moet komen. En hij heeft het ook wel een beetje over, hoe moet je het zeggen, het gebrek eigenlijk aan samenwerking dat er tot nu toe geweest is. Mm-hmm. Internationaal, interreligieus, er moet gewoon een andere mentaliteit komen. Echt een cultuuromslag. Ja, ik las dat er dit weekend ook een bijeenkomst van Latijns-Amerikaanse of misschien alleen Braziliaanse bisschoppen was, ook speciaal over het milieu. Heeft de paus zijn Argentijnse achtergrond hier nog iets mee te maken? Nou, ik denk dat zijn hele insteken, opkomen voor de zwakkeren, de armere landen ook, zeker heeft het ermee te maken. Kijk, hij is natuurlijk opgegroeid in een continent waar bijvoorbeeld grote machthebbers, wereldmogendheden als de Verenigde Staten, zich nou niet altijd even netjes hebben gedragen. En hij is zeker geen pro-VS-paus. Ik denk dat hij het erg jammer vindt bijvoorbeeld dat president Biden van de VS niet naar Dubai komt. Want die had hij wel graag eventjes willen spreken, denk ik. Dat is overigens ook een katholieke president. Dus die zou misschien nog wel iets harder naar hem luisteren. Mm-hmm. Maar deze boodschap gaat over het katholiek geloof heen. Inderdaad, de Braziliaanse bisschoppen die erg bezig zijn met de Amazone, het Amazonegebied. Maar vergis je niet, de paus heeft ook een Amazone-synode gehouden een aantal jaren geleden in Rome. Ja. Waarin de hele problematiek ook van het milieu ter sprake kwam. Dus het is eigenlijk een heel groot onderdeel van zijn programma. En hij heeft haast, hè? Want hij wordt binnenkort 87. Ja, ik denk dat hij zelf ook wel door heeft. Als ik nu er zelf niet heen ga, wie weet of ik dan de volgende kop nog haal. Of misschien wel aftreed, of wat dan ook. En er is haast, er is urgentie. En dat bleek wel heel erg uit de brief van oktober. Er is eigenlijk al zoveel onherstelbaar veranderd. Er is nu een enorme urgentie en dat gaat hij zelf vertellen. En nu maar hopen dat er naar hem geluisterd wordt. Andrea Vrede in Rome, dank je zeer. Tot slot. Er was geen Amerikaan beschikbaar voor deze baan. Dus opnieuw wordt een baan die door Amerikanen is afgewezen opgevuld door een immigrant. Aldus de Zuid-Afrikaanse komiek Trevor Noah toen hij begon als presentator van de belangrijkste Amerikaanse politieke comedy show, The Daily Show. Alsof je de opvolger van Arjen Lubach al hoort. Morgen krijgt Noah van de Koning de Erasmusprijs voor zijn spottende, talige en verbindende politieke humor in de geest van Erasmus, aldus de jury. Wat maakt Noah zo goed? Ik vraag het aan comedians Stefan Pop en Ryan Pandey. Net klaar met een comedyavond ter ere van de bekroning van Noah. Goedenavond, heren. Goedenavond. Ja, Stefan, een avond zoals jullie die 10 jaar geleden ook al organiseerden, maar toen met een nog redelijk onbekende Trevor Noah, hè? Nou, dat was, de tijd vliegt, maar ik kreeg op een dag een bericht binnen van: wil je een Zuid-Afrikaanse comedian boeken? En ik had nog nooit gehoord van Trevor Noah, maar het idee dat comedy van alle kanten kan komen en ook uit een land als Zuid-Afrika sprak me heel erg aan. Ja. Filmpje bij bekeken en toen dacht ik, nou, laten we het gewoon doen. En die avond was al meteen wel echt goed raak. Dat je voelde, oké, hier staat wel echt megatalent. Ja, Ryan, want als voor die paar luisteraars die niet weten wie Trevor Noah is, zet hem eens neer. Wie is hij? Ja, hij is eigenlijk een Zuid-Afrikaanse comedian die daar eigenlijk al heel veel heeft meegemaakt. Met ontzettend veel talent, zoals Stefan het zegt. Maar wat ik zo uitzonderlijk knap vind, is dat hij daarna Amerika heeft veroverd. Want hij is de opvolger geworden van Jon Stewart bij The Daily Show. Ja, en dat is geen kleine schoenen. Nee, en ook met een hele andere stijl en een hele andere toon. En vervolgens, nu hij weg is bij de Daily Show, is het nog moeilijker geworden om een opvolger te vinden. Dus kan je nagaan hoe goed hij het heeft gedaan. Ja, ja. En dan dat ene zinnetje wat ik aanhaalde uit het juryrapport: spottende, talige en verbindende politieke humor. En dat dan dus ook in de geest van Erasmus. Stefan, herken je dat? Is het terecht dat hij deze prijs nou net krijgt? Nou, ik was wel verbaasd hoe vroeg hij hem kreeg. Als in, er zal wel gezonde jaloezie zitten dat ik dacht, oké, ik ben een jaartje jonger, maar wie weet. Dat is altijd nog volgend jaar. Ja. Precies. Volgend jaar is er weer een, joh. Ja. Maar dat talige, dat zeker, hij heeft zo'n segment in de Daily Show gebouwd, Between Segments. En dan praat hij over een onderwerp vrijuit, zoals hij er zelf over denkt. En de woorden die hij dan kiest en zo snel die schakels maakt. En hoe eloquent hij dan al kan verwoorden wat ik nu al bijna niet kan verwoorden. Ik heb gewoon veel meer woorden nodig dan hij. Hij had dit in een paar woorden al gezegd. En ik begin steeds meer te voelen dat ik hem volgend jaar niet krijg. Maar nee, volledig terecht. Ja, want Ryan, hoe typeer jij hem als komiek? Ja, uitzonderlijk slim. De meeste comedians zijn eigenlijk buitenstaanders die aan de binnenkant zijn. En dat had hij in Zuid-Afrika al. Maar in Amerika doet hij dat dus ook. En wat ik vooral knap vind, is hij is extreem intelligent. Mm-hmm. Maar ik vind het heel knap. Hij gebruikt bijna zijn charme. Want hij is heel charmant, waardoor heel veel mensen makkelijk met hem meegaan. En heel subtiel dringt hij dan binnen. Mm-hmm. Door de sport te drijven met dingen. Door de vinger op de zere plek te leggen. Maar van hem neem je het bijna heel makkelijk en relaxed aan. Omdat je denkt, hij is een leuke jongen. Dus het zit eigenlijk onder de oppervlakte. En dat vind ik ontzettend knap van hem. Ja, en hoe doet hij dat, Stefan, technisch? Nou ja, technisch waar ik altijd verbaasd over ben geweest, ook al die eerste keer dat ik hem zag, is hoeveel rust hij pakt. Dus hij komt op en kijk, zeker op een jongere leeftijd, want toen was hij mid-20, dan ben je heigerig. Dan wil je gewoon, die lach de hele tijd krijgen van het publiek. Dus je gaat, je beukt. Ja, en hij kwam grap. Ja. Ja. Je wil die bevestiging. En eigenlijk, hij straalde al zoveel rust uit van... jongens, ik ga het waarschijnlijk wel krijgen met goede verhalen en goede gedachtes. En die rust, dat legt hij het publiek op een... Ja, dat is dan vrij technisch, maar die rust waar Ryan het over heeft... daar zit een techniek onder en die is jaloersmakend. Nou, laten we heel even luisteren naar hoe Trevor Noah zijn dingen doet. Dit is een klein stukje uit de Correspondents Dinner, het jaarlijkse diner waarop de president zelf ook grappen maakt, maar ook onderwerp wordt van grappen. Mr. President, thank you for being here. Thank you for having me here. You know, I was a little confused about why me, but then I was told that you get your highest approval ratings when a biracial African guy is standing next to you, so... So let me just say, Joe, I'm glad that I could do my part. And hopefully this will work. Ja. Ja, ik was gewoon vergeten dat hij ook gewoon stemmetjes kan. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, zeker. Ja. Goed, en hij krijgt dus deze prijs ook voor zijn enorme talent voor spottende, talige en verbindende politieke humor. Ryan, is dat inderdaad een kenmerk? Is die zo politiek? Ja, nou, wat ik vind hem extreem slim. Dus als hij dingen doet, hij weet altijd waarover hij het heeft. En het is dus niet dat hij... overduidelijk zegt, we gaan het nu over de politiek hebben. Ja, Daily Show is natuurlijk een uitzondering daarvan. Maar in zijn stand-up, alleen het zit er heel subtiel in. Dat is ook bijvoorbeeld als hij het over verschillende culturen, afkomsten heeft... of over de politiek. De nadruk ligt er niet zo zwaar op. Maar als hij erover praat, voel je dat er een hele berg onder zit. Waar hij zo goed van op de hoogte is, ja. Waardoor het zo goed is. Ja, hij is gewoon... Dus, hij leest veel, Hij weet veel, hij is heel scherp. Ik vind het ook vooral knap als hij wordt geïnterviewd... en er wordt gevraagd bijvoorbeeld naar zo'n grap over de politiek. Ja. Als je dan zijn antwoord hoort, dan snap je dat hij daar 10 keer zoveel vanaf weet... voordat hij een grap ergens over maakt. En dat is zo knap. Hij is niet pretentieus, maar dat hij wil laten zien wat hij weet. Hij weet het al. Ja. In Trouw, Stefan, stond gisteren... zoals Erasmus de spot dreef met vorsten en de kerk... zo doet Noah dat met wit privilege. Dat is glad ijs deze dagen. Je doet het eigenlijk bijna altijd wel fout. Hoe weet hij met dat heikele thema om te gaan? Nou, ik denk dat je in deze maatschappij altijd bij een bepaalde groep het sowieso fout blijft doen. Ja. Dus ik heb het gevoel dat... Het is ook een soort erkenning eigenlijk, ja. Ik weet dat hij zelf ook al een paar keer in een discussie is gekomen over een paar grappen die hij heeft gemaakt... Dat is eigenlijk een beetje wat je in deze tijd gewoon even moet omarmen. En denk, ja, dat hoort er nu bij. Want hoe vaak je te horen krijgt, oh, dat gaat te ver. En ja, als je je oren daarna gaat laten hangen, dan gaat het best wel mis. Maar ik denk dat het gewoon belangrijk is om een groep mensen om je heen te verzamelen. En dat heeft hij ook bij de Daily Show gedaan. Een paar talentvolle jongens en meiden als klankbord gebruiken. Die gewoon zeggen, oké, dit gaat te ver of hier roei je terug. Ik vind ook dat het heel erg de ruimte moet hebben om juist te ver te gaan. Hmm. Om erachter te komen, oké, dit gaat te ver en dan roei ik weer terug. Want ja, dus, ik hoop alleen maar dat je over de grens blijft lopen om het spannend te houden, toch? Ja, en Ryan, hij is, je hoorde het hem net zelf zeggen tegen Biden, biracial. Hij heeft een witte Zwitserse vader en een zwarte Zuid-Afrikaanse moeder. Hoe zet hij dat in? Ja, ik denk, dat is een beetje dat hele outsiders on the inside ding. Hij snapt beide culturen enorm. En hij weet dan heel goed wat beide culturen zijn... maar daardoor kan hij van de ene cultuur naar de andere kijken. Mm-hmm. Dus hij is allebei. En dat omarmt hij volgens mij ook heel goed. En daardoor kan hij over allebei grappen maken. Dat is ontzettend knap. Ja. Morgen zijn jullie allebei uitgenodigd door de koning... om erbij te zijn.